بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika fiqh tuna risala mbili. Risala hii ambayo tuko nayo risalatun fil wudu'i wal ghusli was salah, risala inayohusu udhu, josho pamoja na sala. Ni risala aliyoiandika al-Sheikh al-Allama al-Faqih Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Akasema mwanzoni mwa risala hii, bismillahir rahmanir rahim, naanza kwa jina la Allah, uandishi wangu wa kitabu hiki, hali ya kuwa ninaomba msaada na kutawassali kwa jina la Allah rahman rahim. Akasema alwudu'u walghuslu wassala, udhu, josho, swala. Akasema alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah. Maana ya alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah. Rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu wote. Wassalati wassalam, kisha sala na salamu, ala khatamin nabiyin, zimshukie aliyekuwa wa mwisho wa manabii, wa imamil muttaqin, na kiongozi imamu wa wacha Mungu, wa sayyidil khalqi ajma'in, bwana wa viumbe wote kwa ujumla, nabiina Muhammadin, ambaye ni mtume wetu Muhammadin, wa ala alihi, na juu ya watu wake na jamaa zake, wa sahbihi, na masahaba wake, ajma'in, wote kwa pamoja. Amma ba'du, ama baada ya yaliyokwisha pita. Amma ba'du, ama baada ya yaliyokwisha pita, yani baada ya kumwomba Allah msaada na unwani ambao nimeitanguliza hapo, udhu, josho, swala, kisha himdi kwa Allah mola wa walimwengu wote, na kumsalia na kumsalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ama baada ya yote yaliyokwisha pita, fayaqulu al-'abdu al-faqiru, anasema mja faqiri, fayaqulu al-'abdu al-faqiru ila Allah, anasema mja al-faqiru ambaye ni faqiri ila Allah, kwa maana ya faqiri maana yake muhitaji ila Allah, anayemuhitajia Allah ta'ala. Ambaye ni nani huyo mja faqiri anayemuhitajia Allah? Muhammadu ibn Salih al-Uthaymeen, ni Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Anasemaje mja huyu faqiri anayemuhitajia mola wake? Anasema hadhihi risalatun saghiratun fil wudu'i, hadhihi risalatun saghiratun fil wudu'i, hii ni risala ndogo. Hadhihi risalatun saghiratun, hii ni risala ndogo. Fil wudu'i, inayohusu udhu, wal ghusli, na josho, wassalati, na sala. Risala hii ndogo inahusu kuzungumzia mambo haya makubwa matatu. Jambo la kwanza ni jambo la udhu, Jambo la pili ni jambo la josho. Jambo la tatu na la mwisho ni jambo la sala. Ala hasab ma jaa bihi alkitab was-sunnah. Ala hasab ma jaa bihi alkitab was-sunnah. Kwa mujibu wa vile ilivyokuja katika kitabu na sunna. Kwa maana atazungumzia mambo haya ya udhu, josho na sala kwa mujibu wa kitabu na sunna. Na kitabu na sunna ndio dalili. Ndio dalili. Tuliona sisi jana katika kitabu cha al-usulu thalatha wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Kwa hiyo tutaujua udhu kwa dalili. Tutalijua josho na taratibu zake kwa dalili. Tutaijua sala kwa dalili, imma ya kitabu au dalili ya sunna. Kwa hiyo hadhihi risalatun saghiratun, hii ni risala ndogo, fil wudhu'i, inayohusu udhu, wal ghusli, na josho, was-salati, na sala, ala hasab ma jaa bihi alkitabu was-sunnah, kwa mujibu wa vile ilivyokuja katika kitabu na sunna. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala al-wudu'u, ukurasa nambari 4, al-wudu'u, udhu. Anasema al-wudu'u taharatun. Wale ambao wana vitabu, akawa mtu ana kalamu yake, baadhi ya maneno hayana shakli. Kwa hiyo mwalimu akisema, wewe weka shakli, tia fatha, kasra, dhumma, ili usipate usumbufu wakati wa kutawali. Al-wudu'u, udhu, taharatun wajibatun min al-hadathi al-asghari kal-bawli والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. الوضوء طهارة واجبة. الوضوء أوذو طهارة واجبة ni tahara ya wajibu. Udhu taharatun wajibatun, ni tahara ya lazima. Taharatun wajibatun, ni tahara ya lazima. Min alhadathi, tahara ya lazima. Min alhadathi, inayotokamana na uchafu. Al-asghari, uliokuwa mdogo. Uchafu uko aina mbili, kuna al-hadath al-asghar, uchafu mdogo, na kuna al-hadath al-akbar, uchafu mkubwa. Uchafu mdogo unaondolewa kwa udhu, uchafu mkubwa unaondolewa kwa kuoga. Al-wudu'u, udhu, taharatun wajibatun, ni tahara ya lazima, iliyo ya wajibu. Wajibatun, ambayo ni wajibu, kwa maana lazima. Min al-hadathi al-asghari, kutokamana na uchafu mdogo. Aliyefanya uchafu mdogo, basi ni wajibu kwake achukue udhu, kwa maana awe tahara, auondoshe ule uchafu kwa tahara. Tahara hiyo ni tahara gani? Udhu. Udhu ni tahara. Je, ni tahara ya khiari? A, taharatun wajiba, ni tahara iliyokuwa ya wajibu. Ni tahara iliyokuwa ya wajibu unapotaka kufanya jambo fulani, ila haina maana kwamba ni wajibu. ukipatwa na hadath au na uchafu mdogo, wakati huo huo uchukue udhu, ni wajibu? Hapana, bali ni wajibu. Kuna baadhi ya mambo unapotaka kuyafanya. Al-wudhu, udhu, taharatun wajibatun, ni tahara ambayo ni wajibu. Min al-hadathi al-asghari, kutokamana na uchafu mdogo. Kalbauli, kama vile haja ndogo. Haja ndogo ni uchafu mdogo. Walghaiti, kama vile haja kubwa. Haja kubwa ni uchafu mdogo, kwa maana haja kubwa haiwajibishi kuoga, ndio maana ikaitwa ni uchafu mdogo. Warrihi, na kutokwa na upepo. Kutokwa na upepo ni uchafu mdogo, na ndio maana hili haliwajibishi kuoga. Wanaumi al-amiqi, na usingizi mwingi. Na usingizi mwingi, aliyelala sana huyo naye amepatikanisha uchafu mdogo, kwa maana tahara imeondoka. Wa akli lahmi al-ibili, wa akli lahmi al-ibili, na kula nyama ya ngamia. Kula nyama ya ngamia hubatilisha udhu, na ndio maana hili likaingia katika uchafu mdogo. Wa illa, haambiwi aliyekula nyama ya ngamia akaoge, kwa sababu hili huondolewa na udhu. Haya ameyataja Sheikh rahimahullahu ta'ala, na haya pia inatakiwa yahifadhiwe. Alwudhu taharatun wajibatun min alhadath alasghari kalbawli walghaiti walrihi walnawmi alamiqi wa akli lahmi al-ibili. Al-wudu'u taharatun wajibatun min al-hadath al-asghari kal-bawli wal-ghaiti wal-rihi wal-nawmi al-amiqi wa akli lahmi al-ibili. Hizi risala au rasail kama hizi ambazo ni nafi'a, wenzetu kule Pongwe au wenzenu katika markazi ile wanahifadhi. Wanahifadhi kwanza, kisha baadaye huko ndipo wanapokuja kushereheshewa. Mimi huenda nikawahifadhisha hapo hapo nikatoa sherehe fupi, ili kuokoa muda na kwa lengo la kukuza faida. Kwa hiyo tutafanya mawili kwa pamoja, tutahifadhi. Na kwa kuwa vitabu hivi vya fiqh viko viwili na si virefu sana, kwa hiyo si vibaya tukawa tunachukua mistari midogo midogo, ili kuwapa fursa kina mama wenye shughuli nyingi kuweza na wao kuungana nasi katika hifadhi. Leo tutaishilia katika mistari hiyo miwili. Sharhi yake fupi ambayo nitaitoa katika mistari hii miwili. Kwanza kabisa, juu hapo tumeona Sheikh ameandika al-wudu'u. Al-wudu'u, udhu. Udhu, neno hili la udhu limechukuliwa katika matumizi ya lugha ya Kiarabu kutoka katika neno widaa. Widaa, na mambo kama haya tunatakiwa tuyaandike kwenye ubao, ili na nyinyi muyaandike pate ziada ya faida katika faida hizo, kujizoelesha katika kuandika. Neno wudhu, ambalo ni neno la Kiarabu, limechukuliwa kutoka katika neno widaa. Widaa, Kwa hiyo kuna waw, kuna dali alif, kuna hamza, na kuna ta marbuta, widaa. Waw, dali alif, hamza, ta marbuta, widaa. Widaatun, widaa. Nini maana widaa? Ambalo neno hili limechomolewa neno la wudu. Widaa wanasema maana yake ni an-nadhafa, usafi, walhusn, walhusn na uzuri. An-nadhafa, usafi, walhusn na uzuri. Kwa hiyo udhu umeitwa udhu kutokana na neno widaa lenye maana ya usafi na uzuri kilugha. Kwa udhu kilugha unasema ni neno ambalo limetoholewa kutoka katika neno widaa. Na neno widaa lina maana ya an-nadhafa, usafi, walhusnu na uzuri. Wa shar'an, na kisharia. Tukisema udhu kisharia, nini maana ya udhu kisharia? Na sisi ni watu tunahukumiwa na sharia. Sharia ya Kiislamu ikisema udhu kisharia ya Kiislamu, nini maana ya udhu kisharia ya Kiislamu? Ukitoa katika maana yake ya kilugha, wanasema ulama, maana ya udhu kisharia at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة التعبد لله عز وجل نكوينجي إبداني وكمو عبد الله عز وجل التعبد لله نكوينجي إبداني كمو عبد الله Azza wa Jalla, mwenye izza na utukufu. Bighasli al-a'dha'i al-arba'a, kwa kuviosha viungo vinne. Kwa kuviosha viungo vinne. Bighasli al-a'dha'i al-arba'a, kwa kuviosha viungo vinne. Ala sifatin makhsusa, kwa sifa na aina maalumu. Kwa sifa na aina maalumu. Mfano wa sifa hizo za mja kuingia ibadani, kumwabudu Allah, kwa kule kuosha kwake viungo vyake vinne kwa sifa maalumu. Sifa gani mfano katika sifa hizo maalumu? Kwamba huyu anayeosha viungo hivi vinne anatakiwa avioshe murattabatan, murattabatan, akiwa amevipangilia, akiwa amevipangilia. Hii ni katika sifa maalum, avioshe hivyo vinne. Na tumetaja vinne kwa kuwa ndivyo viungo vya faradhi, ndivyo viungo vya faradhi. Katika sifa maalum avioshe kwa mpangilio, kwa maana aanze uso, mikono yake miwili, miguu yake miwili, kadhalika apakae katika kichwa chake. Hii ni sifa maalum ya uoshaji huo wa hivyo viungo. Kadhalika katika sifa maalum mutawalia, mutawalia, kwa maana aoshe kwa mpangilio huo, mutawalia kwa kufuatilizishia, kwa maana kiungo baada ya kiungo. Asioshe uso kisha akaenda huko akapiga story kisha akarudi akaosha mkono alafu akatoka akaenda akapiga simu akasikiliza simu akapiga deki akapasha maziwa kisha akarudi akaosha mkono mwingine. La, bali wanasema iwe ni mutawalia, viwe viungo hivyo vinavyooshwa, uoshaji huo wa kuviosha kwa mpangilio kadhalika, papo kwa hapo. Kisikauke kiungo kimoja kisha ndio kaosha kiungo kingine. La, kiungo ambacho umekiosha kabla ya kuhamia kwingine kisikauke, kisikauke. Hawa wanasema ulama. Kwa hiyo huu ndio udhu kisharia. Udhu kisharia ni kumwabudu Allah au kuingia ibadani, kumwabudu Allah azza wa jalla. Kwa nini tumesema ni kuingia ibadani? Kwa sababu kutekeleza hili ni ibada. Kutekeleza hili ni ibada. Allah amekutaka tulitekeleze hili. Kwa hiyo ukilitekeleza umetii amri ya Allah tabaraka wa taala. Kama anayetekeleza sala anasali, anatii amri ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika yule ambaye atashika udhu, ameingia ibadani, amefanya jambo la kiibada kwa kuosha viungo vyake vinne ala sifati makhsusa, kwa namna na sifa iliyokuwa maalum. Kwa tushajua hapo udhu kilugha na udhu kisharia. Baadhi ya ulama wamesema kwamba hii ibada ya udhu ni katika mambo yaliyokuwa hasa kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wamesema baadhi ya ahli alilm kwamba alwudu min khasa'is hadhihi al-umma, udhu ni katika mambo yanayohusu umma huu peke yake, wakiwa wanaashiria ya kwamba waliopita kabla yetu wawe ni wafuasi wa Nabiyullah Musa au wafuasi wa Nabiyullah Isa au wafuasi wa Nabiyullah Nuh au wafuasi wa Nabiyullah Ibrahim alayhimu salam, wao hawakuwa na udhu, bal udhu umewekwa kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili limesemwa na hao baadhi ya ahli alilm akiwemo Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, akiwemo Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba udhu ulikuwepo pia kwa watu waliotutangulia, si jambo hasa ambalo limeletwa likahusu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja dalili katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba waliwahi waliotangulia kabla yetu kutawadha, kama vile nani? Kama vile mke wa Nabiyullah Ibrahim, mama yetu Sara alayha salam alitawadha. Kadhalika mtaabadi mmoja katika wana wa Israeli akiitwa Jureiju al-Abid alayhi salam, na yeye kadhalika alitawadha. Dalili kwamba hawa walitawadha na hawa bila shaka walikuja kabla yetu sisi, Sara ni kabla ya kutumwa kwa Muhammad alayhi salatu wassalam, na Jureij ni kabla ya kutumwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Dalili kwamba hawa walitawadha ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari nambari 2482 kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala, amesema Abu Huraira qala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, akataja hadithi na katika aliyoyataja bwana Mtume alayhi salatu wassalam juu ya huyu Jureij ambaye alikuwa ni mtu anafanya ibada, aliyetoka kwao mjini akaenda mashambani akatengeneza nyumba ya ibada, kisha watu wake wakaja kumtahini katika hekalu lake. Walipokuja wakavunja lile hekalu, kisha wakamshusha kutoka juu ya hekalu, kisha wakamfunga mikononi kwa yale mambo ambayo kwamba wamemtuhumu nayo kwamba alifanya kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo alipopelekwa kusimamishiwa hadi kwamba wewe Juraiji umefanya makosa haya na haya na haya, aliomba aruhusiwe kwanza achukue udhu kisha asali. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a, akatawadha, wasalla, kisha akasali, thumma ata alghulam, kisha akamwendea yule mtoto. Jureji walimtuhumu kwamba alizini na mama mmoja akazaa naye, kwa hiyo akapelekwa kule kusimamishiwa hadi ya kupigwa mawe. Kwa hiyo kabla ya kusimamishiwa hii hadi akaomba maji, akatawadha, wasalla, kisha akasali, kisha akamfuata yule mtoto anayemnasibisha na yeye kwa uongo na dhulma. Faqal, akasema Jureij kumwambia huyu mtoto, man abuka ya ghulam, ewe mtoto ni nani baba yako? Qal, akasema arra'i, baba yangu ni yule mchunga wanyama. Kwa hiyo mtoto akakana kwamba si mtoto wa Jureij, baba yake si Jureij, mtoto mchanga, akatamka kwamba baba yake ni yule arra'i, mchungaji. Qalu, waliposikia yale maneno kutoka kwa mtoto mchanga, wakasema kumwambia Jureij, nabni sawma ataka min dhahab, tusamehe na sisi tutakujengea lile hekalu lako, min dhahabin, kwa dhahabu, tutalijenga hekalu lako kwa dhahabu. Huu ni msisitizo juu ya msamaha tunauomba kwako. Qala, akasema la, hapana, sitaki mnijengee hekalu la dhahabu, illa min tinin, isipokuwa lirejesheni lile lile la udongo. Mahalu shahidi katika hii hadith ambayo ametaja Imamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ni kwamba Jureij alitawadha kisha akasali. Kwa hiyo haiyumkiniki lugha ya kusema kwamba katika mambo ambayo huhusu umma huu wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ni udhu, kwa kuwa Jureij alitawadha. Kadhalika hadith ambayo pia ameitaja Imamu al-Bukhari, kadhalika ameitaja Imam al-Hafidh Abu Bakr al-Bazzar kutoka kwa huyu huyu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu mama yetu Sara, mke wa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, kwamba Ibrahim alayhi salam aliingia katika moja ya miji ndi ambao ulikuwa una mfalme katika wafalme, mfalme jabari katika majabari. Mfalme yule akapashwa habari kwamba ameingia katika mji wake Ibrahim usiku wa jana, amekuja Ibrahim usiku bimra'atin, amekuja na mwanamke, min ahsanin nas, ni mrembo mno mwanamke huyo. Qala, anasema fa arsala ilayhi al-malik au al-jabbar, mfalme akamtumishia watu waende kumuuliza Ibrahim, man hadhihi ma'aka, ni nani huyu mwanamke ambaye uko naye? Qala, akasema Ibrahim, ukhti, huyu ni dada yangu. Na wanasema ulama, mfalme huyu jabbar katika jababira alikuwa akimchukua mwanamke ambaye ataongozana na mumewe. Kwa hiyo angesema Ibrahim, huyu ni mke wangu, basi angempora. Kwa hiyo akasema Ibrahim, huyu ni dada yangu, ili anusurike naye. Lakini bado mfalme akaagizia kwamba aletwe yule mwanamke, apelekewe. Kipindi anaelekea mwanamke huyu kwa mfalme, Nabiyullah Ibrahim akamwambia mke wake, la tukadhibi qawli, ukifika kule usikadhibishe kauli yangu, mimi nimesema wewe ni dada yangu, usije ukasema mimi ni mke, wewe ni mke wangu, kwa sababu mimi tayari nimeshampa habari kwamba wewe ni dada yangu, na hakuna katika ardhi hii mu'min isipokuwa ni mimi na wewe. Alipoingia mama Sara kwa mfalme huyu, qama ilaiha, yule mfalme akamsimamia mama Sara, فأقبلت تتوضأ مما سار أكيلكي أكتكشك أوضو أكشك أوضو وتصلي أكوى أنا صالكم ومبع الله أسفاتنا مبايا ينفلم هو وتقول هو كوى أنا سيما اللهم إيوي الله إن كنت تعلم أني آمنت بك كما ويوى نجوى ya kwamba mimi nimekuamini wewe wa bi rasulika na kwamba mimi nimemwamini mtume wako ambaye ni Ibrahim alayhi salam wa ahsantu farji na kwamba mimi nimehifadhi topu yangu illa ala zawji isipokuwa kwa mume wangu fala tusallit alayya alkafir basi usinisaliti na huyu mtu kafiri na kuomba usinisaliti na mtu huyu kafiri kwa alipotaka kumsogelea akaanguka akakosa nguvu mpaka mwisho wa hii hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira kadhalika ameitaja al-Hafidh Abu Bakr al-Bazzar kama alivyotaja haya al-Hafidh Ibn Kathir katika al-Bidaya wa Nihaya kwa hiyo hadithi hizi mbili zinatupa picha ya kwamba udhu si jambo hasa kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bali walikuwa nalo ili jambo la kuchukua udhu hata walio kutangulia kama vile hawa tuliowaona wawili Juraiju kadhalika mama yetu Sara alayha salam lakini wanataja ulama kwamba katika mambo ambayo ni khisisa au ni mambo hasa kwa umma wetu huu juu ya masala haya ya udhu kwa kushika kwetu udhu ni yale aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallama sio kwa udhu bali yale yanayotokana na udhu hayo ndiyo mambo ambayo yatakuwa ni hasa kwa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama hawatoingia katika alama hiyo waliotutangulia katika wafuasi wa mitume na manabii Mekuja haditha mitaja al-Imamu al-Bukhari Kadhalika muslim Haditha mutafakuna alayhi Wabamtumi sallallahu alayhi wa sallam Amesema Inna ummati yudawuna yawma al-qiyamati ghurra Muhajjalina min athari l-udhu Inna ummati Hakika umma wangu Yudawuna yawma al-qiyama Utaitwa siku ya qiyama Utaitwa umma wangu siku ya qiyama Hurra wakiwa wanamngao waking'aa wakitoka nuru katika mapaji yao ya uso katika mapaji yao ya uso muhajjalin kadhalika wakiwa wanatoka nuru waking'aa katika mikono yao na miguu yao min athari alwudhu'i kutokamana na athari za wao kushika udhu kutokamana na athari za wao kushika udhu watakuwa wanang'aa nyuso zao mikono yao na miguu yao kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama ataujua umma wake siku ya kiyama bihadhihi sima kwa alama hii fadalla hadithi hii ikawa imejulisha ala annahu la yusharikuhum fiha ghayruhum kwamba katika alama hii umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama hawatoshirikiana na umma wowote hivyo katika yale ambayo ni hasa kwa umma huu si udhu bali yale yanayotokamana na udhu kwamba umma wa Muhammad alama yao alayhi salatu wassalam alama ya umma huu rasul alayhi salatu wassalam ataujua umma wake kwa alama hizi ambazo zitakuwepo katika mapaji ya uso ya wafuasi wake na mikono na miguu kutokamana na athari zawao kuchukua udhu. Naam, ni kweli kwamba imekuja hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah wale wanaosema kwamba alama za umma huu na katika mambo hasa ni udhu wakaidhoofisha hiyo hadithi wakapata nguvu kwamba hadithi inasema Jibril alayhi salam alipomfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam udhu kama ilivyokuja hadithi ya al-Imam Ibn Majah kwamba Jibril alimfunza Mtume sallallahu alayhi wasallam kushika udhu Na katika Musnad wa Ahmad akaongezea Mtume akasema, hadha wudu'i, huu ndio udhu wangu, wa wudu'u al-anbiya'i min qabli, na huu ndio udhu walioshika manabii kabla yangu. Wakasema hadithi hii ni dhaif, haijengewi hoja. Ni kweli hii hadithi ni dhaif, lakini bado haitothubutu kusema kwamba udhu ni mambo hasa ya umma wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, hata kama hadithi hii itakuwa ni dhaif, lakini mambo hasa kwa umma wa Muhammadi, ni mng'ao wa nuru utakaowatoka wafuasi wake waliokuwa wakiswali, waliokuwa wakishika udhu katika mapaji yao ya uso, kadhalika katika miguu yao. Haya ni katika yale ambayo yanataallaq na kufungamana na historia fupi ya udhu na fadhila zake, na yale yaliyosemwa na wanawazuoni juu ya udhu kwamba ni jambo hasa limewahusu umma huu wa Muhammadi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini haki ni kama tulivyosikia, kisha shekhe hapa tumeona kwamba amesema alwudu'u taharatun wajibatun min alhadath alasghari, udhu ni tahara iliyo ya wajibu au ya lazima, min alhadath alasghar, kutokamana na uchafu mdogo. Wanasema ulama, na hili ni kwa makubaliano ya wanawazuoni wote, wamekubaliana wanawazuoni wote wa Kiislamu kwamba udhu ni tahara ya lazima kutokamana na uchafu mdogo. Hili ni kwa makubaliano ya wanawazuoni kwamba tahara ya kujitaharisha mtu kutokamana na uchafu mdogo ili aiendee swala ni sharti ya kuswihi kwa swala, ni sharti ya kuswihi kwa swala. Hili wamekubaliana wana wazuoni wote, hakuna ambaye amekubali katika ulama kwamba yafaa mtu bila udhu akasali na akawa anao uwezo wa kuchukua udhu, hakuna katika ulama, bali wote wamekubaliana kwamba udhu ni tahara ya wajiba kutokamana na uchafu mdogo, kwa makubaliano ya wana wazuoni wote wa Kiislamu kwamba tahara kutokamana na uchafu mdogo ni sharti ya kusihi kwa sala. Haitosihi sala kama huyo anayesali hakushika udhu. Kisha akataja hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala, akasema kalbauli, kama vile katika uchafu mdogo, kalbauli kama vile haja ndogo. Wanawazuoni wetu wa Kiislamu wanatuambia vitenguzi vya udhu viko vya aina mbili, kuna ahdathun, ahdath wingi wa neno hadath, uchafu wingi wake ahdath. Hii ni aina ya kwanza ya kinachotengua udhu, ahdathun, uchafu. Na kuna asbabun, kuna sababu ambazo zikipatikana hupelekea mtu akaambiwa mchafu, na hiyo asbab au hizo asbab zisiwe ni ahdath. Narudia tena, nawaqidul wudu'i vinavyotengua udhu, hapa Sheikh ametaja albaul, alghaid, arrih, an-nawm al-amiq, akli lahmi al-ibli. Ametaja vitu vinne, ametaja vitu wahid 2 3 4 5 vitu vitano, albaul walghait walrih walnaum wa akli lahm alibn. Sasa vinavyotengua udhu viko vya aina mbili, ahdath maana yake hadath wingi wake ahdath, na kuna asbab. Tukisema ahdath wingi wa neno hadathi, nini maana yake? Ahdathi ni vile vinavyotengua udhu vyenyewe, kama vile haja ndogo, hii ni hadathi. Ukipenda viite hivi ahdath kwa maana al-kharij min as-sabilayn, vinavyotoka katika njia moja ya njia mbili. Hivi ndivyo vitenguzi vya umri vinavyoitwa ahdath. Ahdath vinatoka katika njia moja katika njia mbili, njia ya usoni au njia ya nyuma, kama vile al-baul ambao ameitaja Sheikh rahimahullah. Haja ndogo inatengua udhu, lazima tupate ushahidi, kwa sababu tumesoma sisi jana katika tauhid wa maarifatu dini al-islam bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Kwa hiyo utaulizwa wewe, kwa nini haja ndogo inatengua udhu? Lazima tupate dalili na hoja. Ama dalili na hoja juu ya kwamba haja ndogo ambayo ipo kwenye fungu la kwanza la vile vinavyotengua udhu vinavyoitwa ahdath, dalili juu ya kwamba haja ndogo hutengua udhu ni hadithi aliyotaja alimamu Ahmad na ameitaja alimamu Tirmidhi na ameitaja alimamu Nasa'i na ameitaja alimamu Ibn Majah. Hadithi ya sahaba anayeitwa Safwan ibn Asal. Safwan ibn Asal anasemaje? Safwan radhiyallahu anhu anasema kana rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, ya'muruna, anatuamrisha, idha kunna safara, pindi tunapokuwa safarini, alla nanzia khifafana, ya kwamba tusizivue zile hufu zetu. Mtume alikuwa akituamuru tukiwa safarini, anatuambia tusivue hufu zetu. Hufu ni viatu mithili ya soksi, imetengenezwa kwa ngozi, zinaitwa hufu. Kwa hiyo wanasema sahaba, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama alikuwa akituamrisha sisi, idha kunna safara, pale tunapokuwa safarini, alla nanzia khifafana, ya kwamba tusizivue hufu zetu, thalathata ayamin wa layalihinna, kwa muda wa siku tatu, yani mchana na usiku, illa min janabatin, isipokuwa tukipatwa na janaba. Yani hapa nakusudia kwamba ukivaa hufu na unapotaka kuchukua udhu, huna ulazima wa kuzivua zile hufu. Kama ni msafiri, una ofa ya kuendelea kuzivaa siku tatu. Kwa hiyo ukienda kukidhi haja chooni, ndogo au kubwa, ukitaka kushika udhu, unachukua udhu kawaida, kwenye hufu pale huzivui, unapakaa juu yake, juu ya hufu ya kulia na juu ya hufu ya kushoto. Isipokuwa huyu msafiri akawa mathalan yuko siku ya kwanza au ya pili, siku ambayo kwamba anaruhusika kuendelea kuvaa hufu yake, akapatwa na janaba, ima akapatwa na janaba kwa maana amelala akaota akatokwa na almani, au akawa amemwingilia mke wake, basi hapa tunamwambia zile siku tatu zimekufa, kwa kuwa umepatwa na uchafu mkubwa, lazima uzivue hufu zako. Lakini min ghaitin wa baulin wa naumin, lakini hatutozivua hufu zetu tukiwa tumekwenda kwenye haja kubwa au haja ndogo au usingizi kulala. Kwa hiyo akiwa na maana kwamba aliyepatwa na haja kubwa au haja ndogo hana udhu, isipokuwa haambiwi avue hufu zake, bali ataambiwa chukua udhu kisha pakaa juu ya hufu. Kwa hiyo hivi vitatu ni katika vitenguzi vinavyotengua udhu, kama ilivyokuja katika hii hadithi na ameihasanisha al-Imam al-Albani kwamba ni hadithun hasan. Kwa hiyo udhu hutenguliwa na al-bauli kwa ushahidi wa hii hadithi. Kwa hiyo Sheikh akisema kal-bauli, kama vile haja ndogo, haja ndogo hutengua udhu kwa haya tuliyoona katika hii hadithi. Wal ghaiti, na haja kubwa ni katika uchafu mdogo hutengua udhu. Dalili kwamba ghaiti uchafu haja kubwa hutengua udhu, dalili yake ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratu Nisa aya 43, anasema au jaa ahadun minkum min al-ghaiti au lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, au akija mmoja wenu min al-ghaiti akiwa ametoka kukidhi haja yake kubwa, aya inasema achukue udhu, asipopata maji basi atayammamu. Hii ni dalili kwamba kumbe haja kubwa inatengua udhu. Warrihi kadhalika, na upepo. Warrihi na upepo, upepo kuwa unatengua udhu, dalili yake ni hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim na al-Imam al-Tirmidhi na al-Imam Abu Dawud na al-Imam Ibn Majah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa habari kwamba bwana mmoja yuhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salah. Bwana mmoja katika masahaba alikuwa akitatazika kana kwamba anahisi ametokwa na kitu katika sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yansarif, asiondoke mmoja wenu akiwa katika safu anasali, akiwa mmoja wenu yupo katika safu msikitini anasali au yuko nyumbani kwake anasali, asiikate ile sala kwa kuwa na dhana kwamba ametokwa na kitu, hata yasma'a sauta, mpaka asikie sauti, sauti kabisa ya upepo amesikia ikitoka, au yajida riha, au akanusa harufu ya upepo, lakini kuhisihisi tu kwamba limetokwa au sijatokwa, hilo lisimfanye mmoja wenu akaikata swala yake mpaka asikie sauti ya huo upepo kwamba umemtoka kwa sauti au akanusa yake harufu. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba ukitokwa na upepo kwa kusikia sauti au kwa kunusa harufu, udhu wako umetenguka, ndio maana unaambiwa utoke katika sala. Naam. Wanaumi al-amiq, na usingizi mwingi, yani mtu kulala fofofo. An-naumi al-amiq ni usingizi wa mtu kulala alafu akawa hajitambui, usingizi wa aliyelala akawa hajitambui. Dalili yake ni ile hadithi tuliyoitaja katika mkojo. Sahaba anasema walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, isipokuwa tukiwa tumepatwa na haja kubwa au haja ndogo au usingizi. Na katika usingizi kwamba unabatilisha udhu, wametofautiana wanawazuoni ni usingizi upi huo, ni usingizi gani wa aina ipi, lakini kauli yenye nguvu ni ule usingizi ambao ni mwingi sana kiasi kwamba yule aliyelala hajui, lakini kadhalika ni usingizi wa aliyelala mahala ambapo hajaweza kuyamakinisha makalio yake na mahala alipokaa. Ni mtu ambaye amekaa mahala ambapo ameshindwa kuyamakinisha makalio yake na pale alipokaa, alafu akalala, huyo anaambiwa udhu wake utakuwa umetenguka. Lakini aliyekuwa amekaa vizuri akajimakinisha katika ukaaji wake huo, akapitwa na usingizi, na usingizi huo ukawa si mwingi kwa namna ya kwamba hajui kinachojiri mahala alipo, akawa amelala mpaka akakoroma mathalan, huyu udhu wake umetenguka, huyu udhu wake umetenguka. Wa akli lahmi al-ibili, na kula nyama ya ngamia. Kula nyama ya ngamia kuwa kuna batulisha udhu liko wazi, imekuja hadithi imetaja Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Al-Bara ibn Azib, pia imetaja Imam Ahmad kadhalika, imetaja watu wa sunan na wasiokuwa wao, na amesahihisha hiyo hadithi Ibn Khuzaima rahimahullah, na akasema hakuna khilafu ninayoijua ya wanawazuoni wa hadithi kwamba hadithi hii ya aliyekula nyama ya ngamia hana udhu. Sijui kama kuna mwanawachuoni aliyekhalifu hii habari, kwa sababu ya uadilifu wa wapokezi wake. Kadhalika imekuja hadithi kutoka kwa sahaba Jabir ibn Samura, ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad na al-Imam Muslim, na ndiyo kauli ya wanawazuoni wa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamuru aliyekula nyama ya ngamia akashike udhu, aliyekula nyama ya ngamia akashike udhu. Na masala ni at-ta'abudiyya, masala ni ibada. Kwa hiyo ukiagizwa na Rasul, ukielekezwa, basi wewe unatekeleza na unatii. Umejua hekima yake au hujajua hekima yake? Kwa hiyo wanataja ulama katika yale ambayo kwamba yanatengua udhu, akli lahmi al-ibil, ni kula nyama ya ngamia. Na haya ambayo ameyataja Sheikh Al-Uthaymeen, mambo matano katika vitambuzi vya udhu, sio peke yake. Haya ameyataja kama vile kuonesha kwamba na yako mengine, lakini katika hayo ni haya matano: al-bawl wal-ghaiq wal-rih wal-nawm al-amiq wa akli lahmi al-ibil. Kwa hiyo kipande hiki nacho kinahitaji kuhifadhiwa. Al-wudu'u taharatun واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.